Zo, nou hallo lieve luisteraar. Ja, dat was een valse start, maar ja, we zijn op het groene veld en daar speelt straks iets dat heet Chocolate Remix of zo, of Choco Remix. En ja, ik weet niet zo goed wat het is, maar